राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2061 तदनुसार 5 जून 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम तो सच है कि हम सब भगवान के हैं। संसार मात्र सब भगवान का है। तो दूर कैसे रहेगा, सब ही संसार भगवान का है। जड़ चेतन स्थावर जंगम जो कुछ है सब संसार भगवान का, तो भगवान के हैं। भगवान के होते हुए भी अलग अलग प्रकृति है, स्वभाव अलग अलग है। कोई अच्छा है, कोई मंदा है, कोई ठीक है, कोई ऐसा है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अपट है, कोई समझदार है, कोई बेसमझ है, कोई उत्तम आसन वाला है, कोई मध्यम आसन वाला है, अधम आसन वाला है, है सब भगवान के। इसमें कोई फर्क नहीं है। और भगवान ये होकर भी भगवत स्वरूप है। भगवान ये होकर भी भगवान का स्वरूप साक्षात स्वरूप है। भगवान ही अनेक रूप से प्रकट हुए हैं, परमात्मा है। तरह तरह के दिखते हैं, दिख उन्हें है भगवान। क्यों भगवान ने दूसरी सोच तो कोई मंगाई नहीं, आप ही अनेक रूप है। एक ओम बहुश्याम, मैं एक ही बहुत रूप हो जाऊं, भूल गया भूल। संसार नाम धरा संसार है, तो भगवान ही है। मेरे भी भगवान ही है, प्रभु की लीला है, लीला हो रही है सब। शेर जी ने बताया था कि ये स्वरूप है भगवान का, एक क्रिया हो रही है, वो लीला है भगवान की लीला है। मतलब परतरम नान्यत कंस तस्ति धनंजय, वैसे दूसरी वो चीज है ही नहीं, कंस मात्र कंचित मात्र जी नहीं है, वही है, वही छोटा बड़ा रसार मदार मदार जड़ चेतन सब परमात्मा। मन सा बदसा दृश्य, मन से वचन से दृष्टि से और जिन इंद्रिया से जो ग्रहण किया जाता है, मैं ही हूँ, मैं इस बार नहीं अभी मुद्दम ऐसे समझ जाओ। सच यही बात है, भगवान है दुल्हा मानना है, भूल है भूल, भूल वो भूल मानते ही भूल मिट जाती है। भूल कायदा है, भूल वो भूल मान ले तो भूल नहीं होती, फिर मिट जाती है। हम जो अन्य मानते हैं ये भूल है। हमारे प्रभु ही लीला कर रहे हैं, मैं आप अकेले सब आप अकेले सब जड़ था हमारे है, वो एक शास्त्र माया है कि जैसे पृथ्वी जल तल तेज वायु आकाश ये 5 भूत है, ये 5 भूत ही सब दिखते हैं। तो 5 भूत होते हुए कितने तरह का है, कई तरह के रंग है, कई तरह की भाषा है, कई तरह की चीज है, सब है, पर सब होते हुए सब एक ही है, एक परमात्मा है। एक परमात्मा यानी एक तरह बढ़ा हुआ है। बताई थी भी जैसे वृक्ष होता है तो वृक्ष कई तरह का होता है, तना है बड़ा है वो छोटी है, टहनिया है, पत्ते है, फूल है, फल है, जो अनेक होते भी एक वृक्ष है, एक वृक्ष होते अनेक है, संसार सब एक। साधक हो सच्चे हृदय से कभी भगवान ही तो तना है तो उसको एक बात मान लेना चाहिए, ये सब भगवान का स्वरूप है। बहिरंत से पूता नाम असरम सर में बसा, बहिरंत से बाहर और भीतर भगवान है। ऐसा करे विश्व में भरा ये तो ही तो वाह, खेती देखते हैं तो हरी हरी हरी हरी खेती, गेहूं खेती है तो गेहूं गेहूं दिखे, एक दाना भी दिखता नहीं, गेहूं का दाना एक भी दिखता नहीं है, पर न दिखने पर भी यदि गेहूं का ही खेत है, खेत में गेहूं भरे हुए हैं, तुम्हारी खेती बहुत बढ़िया है, गेहूं गेहूं भरे हुए हैं, अरे एक दाना नहीं है, एक दाना भी नहीं गेहूं का, घास ही घास ही घास, परंतु खेती करने वालों को संदेह नहीं होता यदि गेहूं है, जान गाते क्यों है, बहुत अच्छा। कोई गाय खा जाए तुम्हारा खेत, हमारी गाय तुम्हारी गाय खा गई हमारे खेत का, क्यों खा गया, गाय ने एक दाना भी खाया नहीं गेहूंगा, मैं गेहूंगा, ऐसे सब परमात्मा है। तस्मिन गर्भम जानते संबंध या तरह तरह की मूर्तियां पैदा होती है, हम भी जब पढ़े पिता सब भगवान से होते, भगवान देखने में क्यों नहीं दिखते, पर जानकार तो क्यों ही कहता है क्यों, ऐसे समय भगवान है। वासुदेव सर्वम सब भगवान, अरे भगवान की कृपा से देखे तो सर्वम क्या है, वासुदेव भगवान है, एक भगवान ने अनेक रूप धारण किए, कोई जड़ है, कोई चेतन है, कोई स्थावर है, कोई जंगम है, कहीं पृथ्वी है, कहीं जंगल है, कहीं नदी है, कहीं समुद्र है, कहीं बर्फ है, कहीं घोड़ा है, कहीं बदल हुए हुए है सब जगह, बदल हो तो जल है, नदी हो तो जल है, समुद्र हो तो जल है, बर्फ हो तो जल है, बूंदे हो तो जल है, भाप हो तो जल है, नहीं नहीं था तुझे सब बाबा बाहर को लगी प्यास तो लय बर्फ मन कुछ इसमें पानी निकल लगा, अरे पानी पानी है ये, पानी निकल गया है, पानी है, सब जल हो गया। तो बर्फ हो चाहे जल हो है एक ही, बदल रूप से वही है, वर्षा रूप से वही है, भाप रूप से वही है, परमाणु रूप से वही है, देखते हैं वासुदेव ऊंची से ऊंची स्थिति बताई है। ये गीता का खास सिद्धांत वासुदेव सर्वमति सर्व आत्मा सुदुर्लभ, चार प्रकार भगवान है, चतुर्विद्या बसंते माम जना सकते न माम दुष्कृत मूढ़ा प्रबंधनते नाधमा माया पर अनाश्रम भाव मासुदा आशी भाव बोलेगे। ये चतुर्विद्या बसंते माम, चतुर्विद्या में ज्ञानी भी बताया, जिज्ञास भी बताया, अर्थार्थ भी बताया, अर्थ बताया। ये नौवां अध्याय में ब्राह्मण क्षत्रिय दुराचारी सदाचारी पापियों ने ब्राह्मण क्षत्रिय स्त्री स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक परमात्मा है। वे जो नौ अपराध बताए पापियों ने और दुराचारी और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और स्त्रियां, ये सब चार प्रकार के भक्त होते हैं। ये तो ऊपर से देखने भगवान आश्रम और इनके भाव से कोई अर्थ है, कोई जिज्ञास है, कोई अर्थार्थ है, कोई ज्ञानी है, ये भाव से है, भाव से ये ऊपर से देखते हैं स्त्री और पुरुष। मेरे भाव है, कोई आत्मभाव से बचता है, कोई अर्थादि भाव से बचता है, कोई मुख्य भाव से बचता है, कोई ज्ञानी भाव से बचता है। ज्ञानी तो आत्म ही में मतम, वो तो साक्षात मेरा स्वरूप है, आत्मा ही है। इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरे का और है, दूसरे भी है, मेरा ही स्वरूप। भगवान कहते हैं यानी तो आत्मे में मतम है, चतुर्विद्या भजन थे भजन के सामने जो बताए मेरे नौ प्रकार के भगवान है, जैसे भगवान ही भगवान है। वे बार मरणाश्रम को लेकर ये बने भाव को लेकर एक एक भाव ही और देगा आवंत भेद यही है। इनको कहीं बता दिया देखो जीव है ना, जीव को भगवान ने जगत का जगत भी मोहितम जगत, ये मोहित बोध में जानता नहीं भगवान जी जीव है वो जगत का जगत, मन वो जगत बन गया जगत या गति जगत गम दिखाता वो अनेक रूप से दिखता है। एक तीनों गुणों से मोहित होकर के और वह गुण रूप ही हो गया, कितने विशेषम होते हैं साक्षात भगवत स्वरूप होता हुआ। कोई कहते मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहते क्षत्रिय हूँ, कोई कहते वैश्य हूँ, कोई कहते शूद्र हूँ, कोई कहता स्त्री हो, कोई कहता पुरुष हो, कोई कहता व्यापारी हो, कोई नेत्र हो, सब सत्संग करने वाले भाई बहनों को मन में समझ में ना आवे तो ये तो मान ही लेना चाहिए है सो भगवान उसको ये जान लेना चाहिए, नहीं जाना तो मान लेना चाहिए। अपने को ना देखे तो ये जान लेना चाहिए। जैसे जानकर कहते हैं कि वो कहती है, ऐसे न जानने वालों को भी जानना है ये क्यों कहती है। ये जानकार आदमी है, वो जानकार कहते हैं क्यों है, तो अपने न जानते हुए भी मान लेना चाहिए ये क्यों है। सब भगवान है, वो तत्व से भगवान जो कहते हैं वो मत्ता परतरम नैसे सात्व का बाबा राग साम श्वास है मत्ता है। भगवान के भगत के बीच में इतना उत्साह और ऐसी बात होती है कि वो और दिखता संसार होगा, दिखता हुआ उस जमाने एक ही वही परमात्मा। एक दंडवत स्वामी थे, दंडवत स्वामी मेद भगम आश चांदाल गोखरम भक्ति दर्शन बताया है। कुत्ता चांदाल गौ और गदा सब भगवान के मंदिर है, तरह तरह के अलग अलग कारीगरी अलग अलग मंदिर है, पर सब है भगवान के ही मंदिर है। ऐसे सब कैसे भगवान के मंदिर है। कुत्ता और गधा और गाय और भैंस भेड़ और बकरे सब भगवान के है। ये मंदिर और होते हैं, मंदिरों के भेद है, पर है ठाकुर जी का मंदिर, सब ठाकुर जी होते हैं, सब में ठाकुर जी विराजमान है, सर्वशिष्ठाओं में सन्निवेश हम आत्मा उड़ा गए सर्वभूत संपूर्ण भूतों के पीते हृदय में मैं विराजमान हूँ, तो भगवान विराजमान है वही मंदिर। वो छोटा और बड़ा और बढ़िया और घटिया हो मंदिर पुराने हो जाते हैं, ऐसे ऐसे बिगड़ने लगती है, तो है तो भगवान का मंदिर। ऐसे सब में भगवान विराजमान है, दृष्टि बदल जाए दृष्टि। जैसे गंगा जी है ना, इसको नदी है, फिर नहा नदी नदी नहीं है, गंगा जी है, हो भाव बदल गया, पृथ्वी का भाव बदल गया एकदम। गंगा जी है, पूजनीय है, आदरणीय है, नमस्कार करता है। ऐसे ये परमात्मा है, संसार नहीं है। संसार बने हुए है भगवान, बना हुआ संसार है, ये बनावटी रूप है, ये रहेगा नहीं, बनावटी रूप रहेगा नहीं, अंत में है भी निकलेगा। तो गेहूं की खेती हुई है, वे अंत में निकला खेती गेहूं ही। खेती करने वाला वो गेहूं का खेत करता है गेहूं के लिए ही, और गेहूं ही बाद अंत में वो गेहूं कहती है, गेहूं का बीज बता रही गेहूं ही होते हैं और अंत में गेहूं ही हो गए, तो है वही। ऐसे अंत में भगवान ही हो गया। शोध में इधर शोभ में इधर गुरु जी कहते हैं कि भैया ये देख सब परमात्मा है, जानकार है, भगवान के भगत है, ठीक जानने वाले उनकी बुद्धि विशिष्ट नहीं होती और कल्याण हो जाता है। एक और बात है कि भगवान का ना सगुण मानता है, निर्गुण मानता है, ना साकार मानता है, निराकार। ये भगवान है ही नहीं, है क्या है भगवान? एक तत्व है, तत्व एक तत्व। तो वो एक तत्व ही प्राप्त हो जाती है। देखो मानता है ना उसमें असर पड़ता है। ये मनुष्य है तो मनुष्य का असर पड़ेगा, ये पशु पक्षी है तो पशु को भी असर पड़ेगा, और नहीं मानता उसको असर नहीं पड़ेगा। तो किसी का ही असर न पड़े, ना मनुष्य है ना पशु है ना पक्षी है, असर कुछ पड़े उसी मुक्ति हो जाएगी। अंतःकरण में जो नाना भाव का असर पड़ता है वही मुक्ति बाधक है। असर नहीं असर नहीं देखते हुए भी है एक ही है भाई। अनेक रूप में देखता हुआ भी असर नहीं पड़ता। मिट्टी के बर्तन होते हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है। सोने के गहने होते हैं, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। कोई गले में पहनना था, कोई नाक में, कोई कान में, कोई आते हैं मीठे रूप से, कड़ा रूप से। वो रूप अलग अलग, आकृति अलग अलग, मूल्य अलग अलग, तोल अलग अलग, अलग अलग होते हुए है सोना। एक सोना ही अलग अलग गहने बन गए, एक लोहा ही तरह तरह का बन गए, एक मिट्टी ही तरह तरह के बर्तन बन गए। वो अलग अलग उपयोग अलग है। ऐसे भगवान ही अनेक रूप में बन गए और बिहार भी अलग अलग गाड़े। जैसे नाटक में खेलते हैं, खेलते खेलते एक लक्ष्मण बनेगा, एक बनेगा मेघनाथ। मेघनाथ कहता है तब से तेरे को मार दूंगा मैं। एक एक शत्रु बनाए हुए परंतु नाटक पर्दे के बाहर एक साथ ही बैठे, एक साथ ही भोजन करते। पर्दे के बाहर रहता है तो अलग अलग बन गए। ऐसे भगवान अलग अलग बन गए, स्वभाव अलग अलग, सभी क्रिया अलग अलग। कहीं मित्र है, कहीं शत्रु है, कहीं उदासीन है, अलग अलग कार्य हो रहे हैं। ये अलग अलग होते हुए भी है एक ही, ये ऊपर का श्लोक है। ऊपर का श्लोक अलग अलग, जैसे पांच भौतिक है पृथ्वी वायु आकाश, कपड़ा है कपड़ा काम में लेने के लिए, उनको रंग लिया, कोई लाल है कोई पीला है कोई सफेद है, कोई गहरा है कोई सुसनिया है कोई लाल है सब का सब ऐसे अनेक तरह से दिए हुए है एक परमात्मा है। नारायण नारायण नारायण समय हो गया भाई।